Jeśli zechcesz odejść, odejdź. No to bez prądu jest przecież. Bez prądu i bez prądu. Podwójne bez prądu. Jak neonowy szyld, gdzie jesteś?